ustawowo limitów. Masz kartę dużej rodziny? Budujesz dom? Jesteś rolnikiem lub masz orzeczenie o niepełnosprawności? Pamiętaj o złożeniu oświadczenia. Dowiedz się więcej na oszczędności.tauron.pl i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić. Tauron. Pewność i bezpieczeństwo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 6 marca, jest 7. Serwis Trójki przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Rosyjska agresja na Ukrainę to wojna neokolonialna, mówił prezydent Andrzej Duda na forum ONZ w Katarze. Zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych to działanie zbyt radykalne, uważa premier. Jest akt oskarżenia w sprawie katastrofy kolejowej w Grecji, w której zginęło 57 osób. Rosyjska agresja na Ukrainę to wojna neokolonialna. Imperium napadło na sąsiedni kraj, aby mu zabrać jego ziemię i ukryte w niej bogactwa i czerpać z nich zyski, mówił na forum ONZ w Katarze prezydent Andrzej Duda. Podczas debaty generalnej prezydent zwrócił uwagę, że Rosjanie chcą podbijać i wyzyskiwać sąsiadów, co jest kontynuacją historycznego kolonializmu. Jak dodał, jego ofiarą w przeszłości padała też Polska. Imperium porywa ludzi, w tym dzieci, i wysyła ich w głąb Rosji. Ukraińcy szacują, że ponad 100 tysięcy dzieci zostało porwanych przez Rosjan. Tych, którzy nie poddadzą się jego woli, imperium zabija. Czy to nie brzmi znajomo? Czy takie rzeczy nie działy się w historii wielu z państwa krajów? Mówię o tym otwarcie, bo Polska w przeszłości była ofiarą brutalnej polityki prowadzonej przez sąsiednie imperia. Prezydent podkreślił, że wsparcie mieszkańców z państw najsłabiej rozwiniętych powinno pozostać jednym z priorytetów Unii Europejskiej, bo z powodu rosyjskiej napaści na Ukrainę te kraje silnie ucierpiały z powodu wzrostu cen żywności. Polski przywódca w swoim wystąpieniu trafnie porównał Rosję do krajów kolonialnych, ocenia europeista profesor Tomasz Grosse z Uniwersytetu Warszawskiego. Tutaj chodzi też o to, żeby pokazać, kto wywołał ten kryzys, dlaczego to część najuboższych krajów, bo cierpi z powodu braku żywności. To jest obiektywna konsekwencja imperializmu albo, jak to powiedział pan prezydent, neokolonializmu wręcz rosyjskiego. Czyli pan prezydent mówi takim językiem, który akurat te najuboższe kraje obecne na tej konferencji, zwłaszcza z Afryki, one bardzo dobrze rozumieją. Jeszcze dziś z Kataru prezydent poleci do stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Dhabi. W warunkach obecnego kryzysu zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych to działanie zbyt radykalne, uważa premier. W nowym odcinku swojego podcastu Mateusz Morawiecki powiedział, że nie rozumie, dlaczego w rozwiązaniach, które proponuje Bruksela, nie ma mowy o samochodach luksusowych. Cele przyjęte przez Parlament Europejski są zbyt radykalne, zbyt optymistyczne. Niektórzy by powiedzieli, że narażają gospodarkę, miejsca pracy i wielu obywateli Unii Europejskiej na komunikacyjne wykluczenie. Tym bardziej rozumiem oburzenie, jakie wywołało wyłączenie przez autorów tych regulacji producentów samochodów luksusowych. Absurd kompletny. W lutym Parlament Europejski przegłosował przepisy, które od 2035 roku zakazują rejestracji nowych samochodów osobowych i dostawczych z silnikami spalinowymi. Będzie gwarancja kredytów dla rolników bez zabezpieczenia majątkowego, mówił o tym wicepremier Jacek Sasin podczas spotkania z mieszkańcami urzędowa koło Kraśnika. Wsparcie dla rolników to kredyt oferowany przez PKO BP na 5 lat w wysokości 300 tysięcy złotych. Jeśli materialne zabezpieczenia by jakieś były, no to wtedy może być ta kwota do 500 tysięcy. Na potrzeby rolnika, bez konieczności takiego dokumentowania, na co to poszło. Czy rolnik może wziąć 300 tysięcy złotych i wydać na co chce w swoim gospodarstwie? Czy to na nawozy, czy to na materiał siewny, czy to na jakieś maszyny? Jest akt oskarżenia wobec zawiadowcy stacji, który miał doprowadzić do katastrofy kolejowej w Grecji. Mężczyzna został oskarżony o doprowadzenie do śmierci dużej liczby osób. Zgodnie z greckim prawem grozi mu kara od 10 lat do nawet dożywocia. Według doniesień lokalnych mediów zawiadowcy brakowało doświadczenia, a ponadto pozostawiono go bez nadzoru podczas pracowitego świątecznego weekendu. W ubiegły wtorek pociąg pasażerski z Aten do Salonik zderzył się z pociągiem towarowym niedaleko miasta Larisa. Zginęło 57 osób. W 83. rocznicę wydania wyroku śmierci na polskich jeńców wojennych zamordowanych w Katyniu biskup polowy Wojska Polskiego poświęcił odnowioną kaplicę katyńską w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Biskup Wiesław Lechowicz w homilii podkreślał, że kaplica katyńska jest i będzie znakiem pamięci. Przywołał też fragment poezji Zbigniewa Herberta. Zbigniew Herbert pisał: tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć, świadkowie zbrodni. To jednak nie jest cała prawda. Przetrwały też krzyżyki, medaliki, obrazki, wyznania wiary i modlitwy zapisane na skrawkach kartek, pozostały pamiętniki. niemi, ale jakże wymowni świadkowie nie tylko śmierci, ale także ich wiary i miłości, wiary i miłości tych, którzy tam polegli. Rozkazem Józefa Stalina wiosną 1940 roku NKWD wymordowało prawie 22 tysiące polskich jeńców, elitę intelektualną II Rzeczpospolitej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek w większości kraju pochmurny, ale w centrum i na północy mogą pojawić się przejaśnienia, słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Wieczorem na południu także opady śniegu będą nam towarzyszyć. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie do 5 stopni na Dolnym Śląsku. Wysoko w górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne, a ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 991 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Na zegarze już prawie 6 minut po godzinie 7. My rozpoczęliśmy od tematu motoryzacyjnego. No i pytamy Państwa od 6 mniej więcej, co musiałoby się wydarzyć, żeby Państwo zrezygnowali z jazdy samochodem, albo przynajmniej ograniczyli jazdę samochodem. 2 2 7 3. Ja 20 lat dojeżdżam rowerem do pracy. Mam samochód, ale dojeżdżam rowerem, bo mam tylko 7 kilometrów. Zima, nie zima, deszcz, nie deszcz. Co mi to dało? Mam niesamowity zmysł równowagi. Nawet jak jest nisko, to się po prostu nie wywalam. No i w ogóle nie choruję, nie? Poza tym świetnie wyglądam, tak mówią moje koleżanki. Jego dnia. Same plusy w takim razie. Dziękujemy pięknie. Dodatnie. Ja rozważam. Ja rozważam w takim razie przesiadkę. Niech pan nie rozważa, niech pan to zrobi. Dariusz Urbanowicz jeździ na rowerze i proszę bardzo. Jak wygląda? Jaki piękny jest. Znakomicie. Najpiękniejszy. I to nie tylko koleżanki w pracy mówią. Tak, koledzy też, jak się okazuje. Proszę Państwa, rozpoczynamy drugą godzinę naszego porannego spotkania. Struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode. Although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're my sex bomb. And baby, you can Pan wie, że rozpoczął się projekt plaża już w tym roku i warto rozpocząć przygotowania do sezonu teraz. Zresztą Tom Jones wyśpiewał pewien fragment. Oprócz tego także, proszę Państwa, czekają nas, bo mamy poniedziałek, trzeba sobie poprawić nastrój. W wielu kwestiach można też zmienić perspektywę i pomyśleć o tym, co będzie się działo, kiedy zrobi się ciepło za oknem i będziemy planować włajaże. Tak się zacząłem zastanawiać, czy pan redaktor do mnie tak faktycznie pije a propos tego projektu. Nie, w ogóle nie. Plaża, w ogóle do pana nie że pije. Że powinienem nad sobą popracować trochę bardziej. Nie. To by było nieeleganckie z mojej strony. Słyszał pan, że rozpoczyna się projekt plaża. A ja tak... Tak, słyszałem. Tak, wiem. Trochę przybyło. Absolutnie. Faktycznie jak wody na Wiśle. Proszę pana. No tak, tak akurat, ja przyznaję się do tego i faktycznie to jest dobry moment, żeby rozpocząć, ale... jeżeli człowiek chce wyjść na plażę. Ewentualnie na szczęście są parawany i można się osłonić od świata. A to stąd taka ogromna liczba. Moda. I popularność, dokładnie tak. A propos wyjazdów. Są takie miejsca w Europie, które, jak to się mówi, są zadeptane przez turystów. Mam tutaj na myśli Paryż, Barcelonę. My, proszę państwa, tak żeby zmienić perspektywę, będziemy szukać miejsc... Niezadeptanych. Nie są tak często odwiedzane przez turystów. No i pytanie, dokąd chcielibyśmy pojechać, jakie kierunki mamy w głowie? I to pytanie zadał nasz reporter. Ja bym poleciała na przykład na Malediwy, dlatego że jest to bardzo takie rajskie miejsce. Dominikana, bo jest ciepło i przyjemnie. Po prostu lubię te rejony świata. Kambodża, głównie dlatego, że jest to bardzo egzotyczne miejsce i mam wrażenie, że takie najbardziej tajemnicze, jak dla mnie. Kilka lat temu byłem w Tajlandii, no i teraz wiem, że ona bardziej się skomercjalizowała. Ten kierunek podobny, Wietnam graniczy z Tajlandią, mniej turystów tam jest i taki jest mniej skomercjalizowany i dlatego bym tam poleciał do Wietnamu. Nigdy nie byłam na Bali, wszyscy polecają, więc chyba bym się tam wybrała. Pojechałabym do Ukrainy. Jak już tam wszystko naprawią, bo nigdy nie byłam i teraz uważam, że to był błąd, że nie byłam. Gdzieś, gdzie jest ciepło na pewno, bo już jestem zmęczony zimą tutaj. Myślę, że do Włoch gdzieś tam na południe najchętniej. Do Stanów na zwiedzanie. Po prostu pojechać, pozwiedzać i wrócić do Polski, bo mi tu jest dobrze. To ja bym się z tą panią zabrał. Do Stanów Zjednoczonych też chciałbym polecieć, zobaczyć, jak żyją tam ludzie. Niekoniecznie w tych największych miastach, ale przede wszystkim poszukałbym chyba kowbojów Dzikiego Zachodu. Ja mam wrażenie, że szukamy cały czas równowagi jako ludzkość. Są takie miasta, które wprowadzają dodatkowe opłaty, żeby zniechęcić turystów do tego, by przyjeżdżali, ale są też takie kraje i miasta także, które płacą wręcz turystom za to, żeby przyjechali. Do takich krajów należy Tajwan. Równowartość 700 zł dopłacą turyście na realizację różnego rodzaju marzeń na miejscu, jeśli chodzi na przykład o wycieczki kulinarne lub też zwiedzanie muzeów. Jakie miejsca będą modne w tym roku? Stefan Czarnecki, podróżnik, będzie naszym gościem, ale to za kilka minut. Też odpowie na pytanie za ile, bo to też jest istotne pytanie w tej rozmowie, prawda? I przy okazji planowania wakacji, bo to już nie tylko nad sylwetką trzeba pracować, ale też nad tym budżetem i finansowaniem, jeżeli chodzi o ten rok, który nam się rozpoczął, no już kwartał prawie. 13 minut po 7, pora na trójkę. Nie oceniaj mnie, nie oceniaj mnie. Agnieszka Chylińska jest nas więcej i bardzo nas to cieszy. 16 minut po siódmej, pora na trójkę. Przy okazji różnych rozważań na temat podróży, też sposób jak. No bo z jednej strony mówimy między innymi o tym, że warto porzucić samochody, że są miasta, które też do tego zachęcają. No ale kiedy chcemy być w kilku miejscach jednocześnie albo w krótkim czasie przetransportować się pomiędzy jednym a drugim, no to to jest to pytanie. To by było, jakbym się miał przesiąść z samochodu do komunikacji miejskiej i po telefonie z pana, który podróżuje po całej Polsce biznesowo, to tak sobie pomyślałem, że jest taka możliwość, żeby go skłonić. Trzeba wymyśleć urządzenie do teleportacji, tak jak w Star Treku. I to byłoby optymalne rozwiązanie dla wszystkich, bo każdy mógłby być tam, gdzie chce, o tej porze, gdzie chce. Albo zostać świętym, na przykład bilokować, to też jest sposób. Tylko że trudniej to zrealizować. Ale może teleportacja jest jeszcze bardziej wymagająca. Któż to wie? Myślę, że trwają prace nad takim urządzeniem, ale jeszcze są w mocno niezaawansowanej fazie. Proszę Państwa, my się teleportujemy, no właśnie, do naszego gościa, Stefana Czarneckiego, podróżnika. Dzień dobry, panie Stefanie, witamy w Trójce. Dzień dobry. Mówiliśmy o tym, że Tajwan chce dopłacać turystom za to, żeby się pojawili. Co pan sądzi o takich zachętach? Są miasta, które zniechęcają, są też takie obszary na naszym świecie, które zachęcają. No, takie miasta jak Paryż czy Barcelona mają dosyć duży problem z turystami, bo jest ich po prostu za dużo. Tak, tam muszą raczej zniechęcać, żeby rzeczywiście tych ludzi było troszeczkę mniej. W Rzymie ludzie opuszczają latem swoje chatki i jadą na prowincję, bo nie mogą wytrzymać tłumów, jakie w lipcu i w sierpniu atakują wieczne miasto. Natomiast jeśli chodzi o ten Tajwan, ja jestem trochę taki jednak stary daty człowiek, więc idę tam, gdzie mi serce każe. I jeśli ktoś mi ma dopłacać za to, że mam tam jechać, to ja już czuć tu jakiś świnny w powietrzu i ja jednak takiego miejsca bym sobie na mapie destynacji nie wybrał. Natomiast są turyści low-costowi. Pamiętam, że kilka lat temu była promocja lotów do Teheranu za chyba 600 zł dwie strony. No i nie ukrywam, że właśnie ta cena mnie skusiła, żeby tam polecieć. To był świetny wyjazd. Normalnie bym tam się nie wybrał. Więc na pewno część ludzi taka oferta cenowa skusi, jestem do tego przekonany. Czy to właśnie ten koszt transportu to jest coś, co przekonuje nas tak finalnie, jeżeli planujemy jakąś wakacyjną wyprawę? Co jest właśnie najdroższe? Czy faktycznie ten bilet lotniczy w tej chwili wyprawach? Oj, tak. W tej chwili to ceny lotów strasznie poszły do góry. Ja pamiętam, że niedawno, 2-3 lata temu kupowałem bilety do głównych stolic europejskich za przysłowiowe 400-500 zł w dwie strony. W tej chwili na przykład za lot z Warszawy do Rzymu trzeba zapłacić 1600 zł, także to już jest suma naprawdę spora. Oczywiście są promocje, natomiast niestety ten całe szaleństwo z inflacją i surowcami i tą modą, żeby nie podróżować samolotami, niestety sprawia, że te ceny są strasznie wysokie i to jest teraz chyba główny koszt, jeśli chodzi o podróżowanie, bo można fajnie przeżyć na miejscu, wziąć namiot, ja często jeżdżę właśnie namiotem, hamakiem, śpię w różnych miejscach trochę niepopularnych, śpię u ludzi, w guesthouse'ach, w domach rodzinnych, natomiast ten transport, tego nie obejdziemy. No właśnie. Panie Stefanie, bo to jest trochę tak, że rzeczywiście pan zwiedza, pan poznaje ludzi, pan poznaje lokalną społeczność i rzeczywiście z takiej podróży można przyjechać odmienionym, poczuć też energię i miejsca, i ludzi. Tak się zastanawiam, dlaczego tak się dzieje, że my zawsze wybieramy, albo przynajmniej większość ludzi wybiera zawsze te same miejsca. Od lat mamy w Polsce w czołówce Egipt, Grecję, Turcję i Bułgarię. To jest taki must. Zastanawiam się, czy to wynika z wygody, czy na przykład z faktu, że znamy jakieś miejsce i nie chcemy w czasie wakacji mieć niespodzianek. No tak, tu trzeba by zrobić jakieś badania społeczne, natomiast serce mi podpowiada, że intuicja, że tu jednak chodzi głównie o finanse i o to też ciepło, że jest gwarancja ceny. My lubimy, jak jest ciepło, lubimy, jak jest morze, jak jest przyjemnie i jak jest to możliwe, to nowo dobrze. No w Bułgarii, w Turcji, w Egipcie te ceny są jeszcze w miarę niskie jak na warunki polskie, nawet gdzieniegdzie w Turcji i w Egipcie jest taniej niż w Polsce. Więc myślę, że jak taka rodzinka 3-4-5-osobowa ma pojechać na wakacje na 2 tygodnie, no to jest już oszczędność kilku tysięcy złotych, jeśli pojedziemy do Egiptu, a nie na przykład do Włoch, do Grecji, albo do Hiszpanii. Więc myślę sobie, że jednak tutaj gra głównie pieniądz. No i to, że mamy gwarancję fajnej, ciepłej pogody właściwie od maja do września, słonko, niebo bezchmurne, ciepłe niebo, no i to jest na kuchnię, więc wcale temu się nie dziwię. No właśnie, bo to też jest ważne, w jakim towarzystwie podróżujemy. Z jednej strony wyjazd rodzinny ma zupełnie inną specyfikację, jak to podróżowanie na przykład samemu z plecakiem. Wspomniał pan między innymi o tym, że zdarzało się panu spać u kogoś, korzystać z takiej formy jakby zatrzymania się w swojej podróży. A jak to właśnie wygląda w praktyce? Rozumiem, że są portale, człowiek nawiązuje poprzez media społecznościowe na przykład kontakty i sobie układa. No jedziesz do lotniska, kupujesz bilet. Właśnie ten plan podróży, tak? Dzieje się. Zabawa się dokładnie zaczyna. Dokładnie. Czy to jest spontan? Trochę sobie. Tak, to jest wielki spontan. Nie ukrywam, że też to są sieci kontaktów. Ja akurat pamiętam, kiedy jeszcze jeździłem, jeszcze nie było takich popularności, takiej jak teraz różnych tych portali społecznościowych, więc ja sobie po prostu miałem dużo sieci kontaktów różnych znajomych, którzy mieli znajomych, a ci mieli swoich znajomych. I w ten sposób dotarłem do rodziny w Buenos Aires, czy w Mendozie, w Andach argentyńskich i przeżyłem tam zupełnie im nieznany. Wtedy jeszcze praktycznie nie znałem w ogóle języka hiszpańskiego, więc w ogóle było to takie dla nich też ciekawe doświadczenie, bo ja po swojemu, oni po swojemu. Było cudownie. Pamiętam, że do dzisiaj, nawet wczoraj pisałem z tą panią właśnie wiadomości, z tą panią z Buenos Aires, że ona wciąż czeka, aż przyjadę. Więc to jest takie wspomnienie, które mimo, że minęło już kilka lat, gdzieś tam głęboko siedzi w głowie, bo no... Wiadomo, jak jest gość w domu, to jest Bóg w domu i każdy chce tego gościa podzielić tym, co ma, czyli najlepszym jedzeniem, gościnnością, dobrym sercem. Pokaże miasto. Nikt tak tam nie pokaże swojego miasta ojczystego, swojego domu, jak właśnie mieszkaniec tego miasta. Na koniec, panie Stefanie, i krótko, na myśl, o jakich miejscach panu szybciej bije serce? Króciutko. Andy patagońskie. Stefan Czarnecki, podróżnik, proszę państwa, taka inspiracja. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Dziękujemy. Dziękuję. 24 minuty po 7. Cause Uptown Funk don't give it to you. Zapraszamy do reklamy. Myślisz, że pisanki można tylko malować? Stefan, przychodź do kuchni. Drapać. Biegnę! Nowość. Zdrapka pisanka. Wygraj nawet 200 tysięcy złotych. Do kupienia w punktach Lotto. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa... Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Wyjeżdżamy w takim razie na drogi miast i nie tylko. Jest z nami Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry, dokładnie tak jestem. A zaczniemy sobie od Śląska, gdzie sporo korek mamy na A4, na obwodnicy właściwie Katowic, na jezdni w stronę Katowic za Mysłowicami. Kierowcy bardzo mocno hamują i w takim korku jadą właśnie na jezdni w stronę Katowic, Wrocławia. Korek na Śląsku utworzył nam się też na S86. To ta trasa, która łączy Sosnowiec z Katowicami i ten korek mamy na jezdni do Katowic. Korki na południu mamy też na obwodnicy Krakowa. Utworzył się na jezdni w stronę Katowic. Kierowcy hamują mocno już przed węzłem Kraków Południe i w bardzo dużym spowolnieniu jadą aż po węzeł Tyniecki. To w sumie około 10 km takiego zatoru. Korek na A4 mamy też przy wjeździe na obwodnicę Krakowa. Kierowcy hamują za węzłem Targowisko. No i uwaga, jedziemy w Łódzkie. Tutaj kłopoty z przejazdem są na A2 po wypadku na trasie Konin-Łódź między węzłami Emilia Zgierz. 349 km w stronę Warszawy jest zwężony do jednego pasa. No i na Mazowszu bardzo duże korki już mamy na S8, na obwodnicy Warszawy, na jezdni w stronę Wrocławia. Kierowcy hamują w okolicach węzła Łabiszyńska, a także na węźle Opatrz, gdzie krzyżują się i S8, i S2. No i korki mamy też na Pomorzu, z tym, że obwodnica Trójmiasta jakoś się trzyma, ale gorzej wygląda sytuacja na tych okolicznych trasach przy dojeździe. Radio Nawigator Trójki. Informacje z dróg za godzinę, a teraz skrót serwisu. I Romuald Wójcik. Wojska ukraińskie utrzymują kontrolę nad kluczową drogą do Bachmutu, poinformował zastępca dowódcy Gwardii Narodowej. Sytuacja wokół miasta jest bardzo podobna do piekła, tak jak i na całym froncie wschodnim, dodał w wywiadzie dla CNN Wołodymyr Nazarenko. Wróg szuka słabych punktów, stara się odwrócić naszą uwagę, łączy różne metody i taktyki, ale poniesie porażkę, stwierdził oficer, odrzucając jednocześnie założenie, że Ukraińcy mogą opuścić miasto. Około 200 osób od 13 do 75 roku życia uczestniczyło w biegu tropem wilczym w Nowym Jorku. Chcieli nas zakopać, ale nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem, powiedział w odniesieniu do komunistów jeden z biegaczy, Mateusz Gmura. W Nowym Jorku biegły też dzieci w wieku od 6 do 12 lat, między innymi uczniowie szkół polonijnych i harcerze. Na dystansie 1963 metrów wśród kobiet zwyciężyła Nicole Zaremba, a wśród mężczyzn Tomasz Wawrzyniak. Wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych mogą od dziś składać szkoły. Pierwszeństwo mają placówki, które jeszcze nie dostały dofinansowania w ramach programu Poznaj Polskę, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Tak, aby one także mogły wysłać swoich uczniów na wycieczki, czy to w najbliższej okolicy, w swoim województwie, bo praktycznie w każdym województwie są takie miejsca polecane do odwiedzenia, czy na jakiejś dalszej kilkudniowej wycieczce gdzieś w Polsce. W ramach programu w całej Polsce zorganizowano dotąd około 14 tysięcy wycieczek. Dziś Europejski Dzień Logopedy. Można z tej okazji skorzystać z bezpłatnych porad, mówi Joanna Czudaj z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dąbrowie Górniczej. Celem akcji jest ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do specjalistów logopedów, stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji opartej diagnozą, jak również pomoc w rozwiązywaniu problemów z komunikacją słowną. Konsultacje odbywają się od 8 do 16. Kolejne wiadomości w Trójce odbędą się o 8. Ekonomia w Trójce. 33 minuty po 7, teraz czas na ekonomię. Pan dzisiaj samochodem czy na piechotę? Dzień dobry, ja dzisiaj komunikacją miejską, proszę pana. Już o tej godzinie? Tak, każda godzina jest dobra na komunikację miejską. Polecam rower, rzeczywiście, nawet kiedy pada śnieg, ale już przy minus 10 to jest taki warunek, gdzie lepiej zachować rozsądek, jakiś taki minimalny. Nie ma złej pogody, jest zawsze, może być złe ubranie, o tak, jakoś tak. Aha, no to zapraszam kolegę do mnie na ramę. Jutro o poranku, proszę bardzo, przejedziemy się razem rowerem i zobaczymy, pana, jak to tak przy minus 10, no. No mieliśmy. Nie, no pan jest minus 10 przesadził, naprawdę. To 7,5. Minus 3. A, to panowie pilnują pogody, dobrze. To pogodynka mnie musiała oszukać. To pytaliśmy już o nastroje w redakcji sportowej, to jeszcze nastroje w redakcji ekonomicznej, tak przy okazji nowego tygodnia w skali do 10? Nie, to pójdę za Mateuszem, 7 mocna. Mhm. Marcin Jakiełowicz, w takim razie czas na serwis. A, 7 też to ciekawa koincydencja, też na stacjach paliw. Jest taniej na stacjach paliw. W zeszłym tygodniu największe spadki zobaczyliśmy na dieslu, ten potaniał o 10 groszy na litrze i teraz kosztuje średnio 7,11. Takie wyliczenia przekazali analitycy biura maklerskiego Reflex. I tu odnotujmy jeszcze, że to już 4. tydzień spadków. Łącznie w ciągu miesiąca to paliwo poszło w dół o 55 groszy. 95 staniała o symboliczny grosz do 6,70 zł. O 2 grosze poszedł w dół autogaz, który kosztuje teraz 3,19. Zostajemy w tematach motoryzacyjnych. To zbyt radykalne. Tak do zakazu rejestracji aut spalinowych odniósł się w swoim podcaście premier Mateusz Morawiecki. Przypomnijmy, chodzi o przegłosowane w połowie lutego przez Europarlament nowe przepisy, które wprowadzą zakaz rejestracji tych aut z początkiem 2035 roku. W warunkach obecnego kryzysu cele przyjęte przez Parlament Europejski są zbyt radykalne, zbyt optymistyczne. Niektórzy by powiedzieli, że narażają gospodarkę, miejsca pracy i wielu obywateli Unii Europejskiej na komunikacyjne wykluczenie. Tym bardziej rozumiem oburzenie, jakie wywołało wyłączenie przez autorów tych regulacji producentów samochodów luksusowych. Absurd kompletny. Przyszłość nowych przepisów nie jest jednak wcale taka pewna, bo wielu przepisom sprzeciwiają się Niemcy, którzy według nieoficjalnych informacji budują koalicję, która ma zablokować nowe prawo. Czyżby na rynku mieszkaniowym pojawiły się pierwsze jaskółki końca kryzysu? Tak można chyba ostrożnie wnioskować z badań zebranych przez Oto Dom. W lutym na rynku pierwotnym w 7 dużych miastach w naszym kraju sprzedano ponad 4,5 tysiąca mieszkań, czyli najwięcej od ponad roku i o połowę więcej niż jeszcze miesiąc wcześniej. To może być reakcja rynku między innymi na zapowiedź Komisji Nadzoru Finansowego, że będzie łagodzenie warunków liczenia zdolności kredytowej przez banki. Na koniec jeszcze szybki rzut oka na waluty. Złoty o poranku na razie podtrzymuje dobrą passę z końcówki zeszłego tygodnia. Frank jest po 4,72, grosz taniej płacimy za euro 4,71, dolar jest po 4,42, a brytyjski funt kosztuje 5,32. Dzisiaj więcej rozpogodzeń na północy, a poza tym w całym kraju sporo chmur i gdzieniegdzie śnieg lub deszcz ze śniegiem. Temperatura od minus 1 stopnia na Sobalszczyźnie, około 2 w centrum, do 5 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj między innymi o tym podróżowaniu mieliśmy pana Stefana Czarnyckiego na antenie, podróżnika. Opowiadał nam, że wcale nie trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby zobaczyć ciekawe kraje, ale chyba największa część i największy koszt tego podróżowania to jednak bilet lotniczy, niestety. To tak w kwestii jeszcze ekonomicznej, stawiając kropkę. Choć tu kolega redaktor Gnat na przykład ostatnio wybrał lot samolotem zamiast pociągu, bo przeliczył kilka rzeczy, też to, ile kosztuje to godzinowo, no i tak mu wyszło, że do Rzeszowa z Warszawy opłaca się bardziej samolotem. To tak ku rozwadze. Czyli więcej zmiennych wziął pod uwagę. Proszę państwa, my bierzemy pod uwagę także temat rezygnacji z samochodu. 2 2 7 3. Ja, jeżeli mogę, idę na piechotę. To mi bardzo dużą przyjemność sprawia, a samochód jest moją ostateczną drogą transportu. Muszę. Nie sądzę, żeby ktoś dla przyjemności wsiadł i sobie jeździł w kółko na rondzie. Ciężko się do tego odnieść faktycznie, ale ludzie mają różnego rodzaju bzika. Każdy jakieś hobby ma. Zwłaszcza jakby pojawiają się także głosy, że łatwiej jest podjąć tę decyzję, zwłaszcza jeśli mieszkamy w mieście czy w miejscowości, w której dosyć dobrze działa komunikacja. Akurat w porównaniu kilku miast Warszawa ma tak doskonałe połączenia komunikacyjne, że naprawdę da się świetnie funkcjonować bez samochodu w niektórych godzinach. To naprawdę lepiej komunikację miejską niż samochodem. 2 2 7 3, co musiałoby się takiego wydarzyć, żeby państwo wybrali inny środek transportu niż samochód? Czekamy na państwa telefony. 22 minuty pozostały do godziny 8. Tu Trójka i pora na Trójkę. 19 minut 8, to jest pora na trójkę. Kłaniamy się, witamy, zapraszamy. W Stambule zakończyły się już halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Reprezentacja Polski podczas imprezy wywalczyła aż 7 medali, niestety ani jednego złotego. Start biało-czerwonych podsumowuje Mateusz Warianka. To były słodko-gorzkie mistrzostwa dla naszych lekkoatletów. Polacy co prawda zdobyli aż 7 medali, najwięcej ze wszystkich reprezentacji razem z Holendrami, ale nie wywalczyli żadnego złotego krążka po raz pierwszy w XXI wieku, przez co w klasyfikacji generalnej zajęli dopiero 15 miejsce. Ale skupmy się na tych pozytywnych aspektach. Największą niespodzianką ostatniego dnia mistrzostw był srebrny medal Piotra Liska w skoku o tyczce. Polak z problemami przebrnął przez eliminację, ale już w finale spisał się zdecydowanie lepiej. Skoczył 5,80 i zajął drugie miejsce ex aequo z Grekiem Emanuilem Karalisem. Cieszę się, że udało mi się osiągnąć najlepszy rezultat sezonu właśnie na tej imprezie docelowej. To jest chyba najważniejsze dla sportowca. Nie przyjechaliśmy dzisiaj tutaj, aby skakać jak najwyżej, tylko zdobywać medale i to się dzisiaj liczyło, a ten wynik był gdzieś tam drugorzędny. Więc cieszę się, że jestem jestem drugi w Europie. No co to dużo kłamać, cieszę się. No. Najzwyczajniej w świecie się cieszę. Nie jeden sportowiec skacząc o tyczce chciałby tyle skakać i to jest naprawdę wysoko. Ja się nie zatrzymuję, nie liczy na mój koniec kariery, ja mam dopiero 18 lat plus VAT, tak się czuję póki co, także do tej 30 jeszcze będę skakał. A przecież niewiele brakowało, a Liska w ogóle w Stambule by nie było. Polak miał zrezygnować ze startu z powodu nie najlepszej formy. Srebro dorzucił też Jakub Szymański w biegu na 60 metrów przez płotki. Marzenia się spełniają, nie sądziłem, że w tak młodym wieku mogę zdobywać medale, mogę biegać na takim poziomie, a ja biegam równo. W tym sezonie tyle meetingów za mną, w tak tej formie utrzymałem się, że jestem pod wrażeniem i tak naprawdę cały sezon, jaki sobie zaplanowaliśmy z trenerem, cały sezon wyszedł w 110%, a kwintesencją jest srebrny medal mistrzostw Europy. Jestem wicemistrzem Europy, po co czekać, jak mam warunki, żeby robić to już teraz. I tak samo jest to mój pierwszy medal seniorowski, mam nadzieję, że nie ostatni, wiadomo, pierwszy smakuje jak najlepiej. Naprawdę liczę na dalsze medale, liczę na lepsze życiówki na dworze, bo tam też chcę dorównywać chłopakom z całego świata. W tej samej konkurencji 6 miejsce w finale zajął Krzysztof Kilian. Z dwoma brązowymi krążkami do kraju wraca Anna Kiełbasińska. Polka najpierw wywalczyła trzecie miejsce w biegu na 400 metrów, a później w sztafecie 4 razy 400 metrów. Tak naprawdę liczyłam na to, że przyjedziemy i będziemy walczyły o ten medal. Mimo, że byłyśmy, można powiedzieć, jakimś tam drugim składem, to dziewczyny się spisały rewelacyjnie. Tak uwierzyły w siebie, bez żadnych kompleksów. Mówiłyśmy sobie też nawzajem w kolorum prawie to samo, co mówiłyśmy z dziewczynami w Monachium 4 razy 100, że nie mamy nic do stracenia, że jazda bez kompleksów, że naparzamy, tak jak ja dziewczyną mówiłam i wykonałyśmy to zadanie świetnie. Jestem dumna z dziewczyn, że sobie tak poradziły z Mariki przede wszystkim, która biegła teraz drugi raz w życiu 400 metrów na hali. Poza Kiełbasińską w sztafecie pobiegły Marika Popowicz-Drapała, Anna Pałys i Alicja Wrona-Kutrzepa. Wcześniej srebrne medale wywalczyły również Adrianna Sułek w pięcioboju i Ewa Swoboda w biegu na 60 metrów. Do tego brąz na 1500 metrów dołożyła Sofia Enowi. Klasyfikację medalową wygrały Włoszki z 4 złotymi krążkami i jednym srebrnym, drugie były Holenderki, a trzecie Brytyjki. Halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce podsumował Mateusz Warianka. Kwadrans pozostał do godziny 8. Mówiłem o tej pogodzie i mówiłem o stroju. Dla tych, którzy dojeżdżają w zimę rowerem, taką sugestię dać, że bardzo fajnym strojem na zimę jest pianka dla nurków. Może być ta 2-3 milimetrowa, ja w tym roku zacząłem w tym jeździć. Myślę, że do 50 zł można kupić coś, co nas naprawdę na świetnie zabezpiecza, tak nawet na mrozy, nie? Jeżdżę w samej piance, bez niczego. I tak właściwie od razu można podjechać na molo i wykorzystać również właściwości oryginalne tej pianki, czyli z rowerów skoczyć sobie i popływać. Ale to wtedy, kiedy będzie cieplej. Ja na razie zbieram te wszystkie rady państwa, między innymi, żeby właśnie zamienić samochód na rower, bo szukamy cały czas tych powodów, dla których warto to zrobić, na przykład. Mam nadzieję, że już nikogo z państwa nie zdziwi widok nurka na rowerze. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, liczy się to, co masz ty. Nieważne stąd czy pod, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne stąd czy pod. mnie liczy się to. Liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to. Liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie idziesz ty. Minut pozostało do godziny 8. To co? Gotowy pan na spotkanie z Pantałykiem? Oczywiście, Tomasz Łysiak, to jest must have, jeżeli chodzi o poranny program. Pantałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Opowiadałem całkiem niedawno, drodzy państwo, o nazwie klozet dla określenia ubikacji. Postanowiłem w naszym labiryncie kulturalno-historycznym pod tytułem Pan Tałyk pójść za tą nitką. Przed nami dzisiaj, drodzy państwo, spłuczka. A tak, spłuczka, czyli urządzenie, które zamontowane nad muszlą, po na przykład pociągnięciu za sznureczek, dokonuje spłukania nieczystości. Dzisiejszym bohaterem będzie Sir John Harrington, żyjący w latach 1561-1612. Sir Harrington był dworzaninem na dworze królowej angielskiej Elżbiety. Był także poetą, pisarzem, tłumaczem. No, starał się twórczością uradować uszy jej królewskiej mości. Ale niestety jego wiersze, utwory, traktaty, no, mówiąc wprost, nie wzbudziłyby dzisiaj naszego wielkiego zainteresowania. Być może nawet o zgrozo nigdy byśmy nie wspomnieli Sir Harringtona, gdyby nie... No, gdyby nie to, że dworzanin królowej brytyjskiej któregoś dnia wymyślił coś, co ułatwiło korzystanie z toalety ludziom na całym świecie. Zanim jednak to się stało, królowa, drodzy państwo, wygnała go ze dworu. Za takie tłumaczenie utworu Orland Szalony Ariosta, w którym roiło się od sprośności. No, Harrington został wygnany i dopiero w swojej posiadłości, niedaleko Bath, mając sporo czasu i dobry pomysł, wymyślił i skonstruował spłukiwaną toaletę. Składała się ona ze swego rodzaju muszli, zbiornika u góry, systemu obciążników, przepustnicy do przepuszczania i zamykania odpływu wody na czas nabierania się i jej z powrotem. Po prostu działało to, no, tak jak spłuczka, którą znamy. Niestety, początkowo jego wynalazek nie spotkał się z powszechną aprobatą, nie zawojował rynku. Dopiero brytyjski hydraulik Thomas Crupper upowszechnił wynalazek znanej nam muszli i spłuczki pod koniec XIX wieku. W każdym razie Harrington opisał swój wynalazek i wydał książkę o nim w roku 1596. W tytule, drodzy Państwo, znalazła się nazwa całego mechanizmu samoczyszczącego toaletę. Uwaga! Ajax. Ajax. Pisane przez X na końcu. Ajax. Dlaczego? Otóż w slangu angielskim słowo Ajax to toaleta, to była toaleta. Ajax zostało jednak jako nazwa własna zapisane przez Harringtona w książce jako właśnie Ajax. No, coś nam to mówi, prawda? No tak, oko zrobione, to tak a propos porannej toalety. Włosy przeczesane, czyli można iść do pracy. Ready to go, czyli Republika na krótko przed godziną 8. Chociaż są takie panie, które oko robią w samochodzie. Zauważył pan? Te panie też pozdrawiamy. Jeżeli są lusterka, no to grzechem byłoby nie skorzystać, ale proszę uważać i nie zachęcamy, żeby to robić. O, już pani nam śpiewa, więc w zasadzie my zapraszamy oko zrobione jeszcze pani. Na kolejną odsłonę naszego spotkania, które trwa do 8.45. Yeah.